Vajon mennyit keres egy focista az NB3-ba, és mennyit keresnek egy focistát az NB3-ba? Indul a Hordó Alja Fesztivál. Vajon megvédi a gyerekeket egy AI videó? Vége a kényelemnek. Dina, kényelmi... a kényelemnek is. Boldog napszakot. Itt nálunk per pillanat a hét utolsó napja van, úgyhogy nem mert boldog hétvégén. Hát ne, érted, de utána Ádám úgy van, hogy ide kapcsolnak a lámpák, ja, és így jönk hétfő reggelig. Beakasztanak az a szekrénybe, ruhával együtt. Vissza. Ruhával, amiben ugyanolyat vettünk föl. Nem, ez enyém kék, a tiéd fekete-fehér inkább. Kék-fehér. De más a márkája. Más. Igen, hát akkor. Amúgy más azért egy kicsit. Egy dolgot még el akartam mondani rögtön a legelején, legyen minden jó szezonzáró. Augusztus 20, mint ahogy tavaly elkezdtem. Akvárium. A tűzjáték neked szól, majd azt mondom. Nem, de azt együtt meghallgatjuk utána, mert lesz afterpart, és ugyanúgy, mint ahogy tavaly volt. Most, mit fognak csinálni? Most nagyon nagy tűzjátékot, hogy megmutassák, hogy mekkora királyok, vagy most azt mondják, hogy most szerénység. Na most szerénység. Már ugye kettő között vannak, most azért néha felszállnak egy Ryanair-re. Nem döntötték el szerintem, hogy most szerénység lesz. Szerintem nem lesz nagy szerénység, szerintem drónokból kirakott kereszt lesz, meg csodaszarvas, mint tavaly, és nagy tűzijáték. Nem is tudom, szerintem utoljára amúgy együtt néztük a tűzijátékot. Ez nem is tudom hány éve volt már. Még sose láttam a budapesti tűzijátékot. Komolyan? Nem tudom, valahogy a tűzijáték az így, ja, ha épp látom, akkor így oda nézek, bár inkább mondjuk a gyerekeknek megmutatom elők, de hogy így engem annyira nem tud lekötni. Túl hosszú. Ja, ilyen színek, meg puf-puf, de így. Ott volt Esztergomba, amikor megépült a híd? Nem. Mert ott is volt tűzijáték. Én arra emlékszem, hogy az volt először, hogy így néztem a tűzijátékot, és megfájdult a nyakam, és azt mondom, hogy miért tart ez eddig tényleg? Figyelj, amúgy vannak kreatív dolgok, meg biztos már vannak drónsók is, biztos nagyon szép, de én mindig valamilyen, ilyen, nem tudom, nem, van egy rossz érzésem a tűzijátékkal. Meg nem alá kell állni, lehet, hogy... A cirkusz és kenyérnek a cirkusz része. Érzem. Jó, de hogyha a Lánchídról meglátod a görög tüzet. Akkor mit csinálok? Látom Isten arcát. Ádám kutya. Nem csak a kutyák nem szeretik a tűzi játékokat. Nem félek tőle annyira. De hogy... Kivel, amikor így a szomszédsággal együtt még szomoron egyszer így eldőlt egy tűzijáték, és akkor mindenkinek így rohannia kellett. Az egy ilyen bátorság próba. Core memory. Én úgy emlékszem, hogy így szaladunk ládamról, és így vetődök, és mögöttem. Ez van bennem. Nem biztos, hogy így történt. Valószínűleg úgy történt, hogy valamerre elment, és meg a másik irányba futottad. Nem, üldözött minket. Gyakorlatilag így jött utána. Olyan volt, mint egy James Bond film. Én elhiszem, figyelj. Szerintem erre emlékszem. Szerintem nem változtatna ezen az emléken az idő. Augusztus 20-án is szoktak az emberek tűzijátékozni, vagy ez csak szilveszterre tartogatja? Szerintem azt rábízzák az önkormányzatokra jellemzően. Én úgy emlékszem, hogy azért ilyen saját tűzijátékot inkább szilveszterkor, igen. De teljesen igazad van, Ádám, te kit érdekel a tűzijáték, meghallgatjuk. Majd meghallgatjuk az akváriumnak a kinti részén. Majd meghallgatjátok, csak így durrogásokat így. Ne nézzétek, csak így hallgatjátok. Oh, ez biztos nagyon szép el. Volt. Ti pirosnak képzelitek? Nem kék volt. Lehet, hogy zöld. Nem tudhatjuk. Nem az a fontos, a hangja, hogy... A hangulat, amit áraszt. Halljátok, a 10 000 rettegő kutyát egyszer. Mutatok neked valamit, mielőtt tovább megyünk. Gábor küldte, akit a válságstábban is láthattok, hogy a DK is próbálkozik fiatalosítani. Jaj, édes Istenem, én ezt láttam. Igen, ezt gondoltam meg. Meg van új is. Oké. Okay. Oké. Megnézzük, hogy a DK fiatalosítás hogy történt. Nézzük meg. Ez nem, szerintem nem támasztja alá úgy az üzenetüket, ez a zene, mint ahogy szeretné. Nem annyira tudom, hogy mi történik, azon gondolkoztam, hogy ez... Az, hogy tehát az move on to the next, tehát nem érdekli az excel, tovább megy az újhoz. De ez mi, ez a trend amúgy? Ez valami trend? Szerintem... Hogy így mutatni kell? Szerintem itt valami poénnak kellett volna lennie. Valószínűleg akkor egy régi trend tényleg, hogyha most már DK-hoz is eljutott, de hogy olyan furcsa az egész feeling, mint hogyha tényleg a, nem tudom, az ápoló kikísérte volna az embereket egy kis sétára, és akkor erre gyertek, ne tévedjetek el. De figyelj, még vannak itt. De ne viccelj, nem az volt a probléma, hogy idősek, hanem az nem volt az a idősek, probléma. Az egésznek a feelingje, hogy egy fiatalos trendet próbálsz meg gyakorlatilag vánszorogva megcsinálni. De nézd, várjál, van itt még, tessék. Ez már is itt rend, ugye? Igen. Nem is régi. Ó, Bombardi Rock krokodilót is berakja. Második. Amúgy ilyenkor sokkal jobb, hogyha beszélnek valamit, mondanak, valami vicceset hozzá, csak hogy megy a zene, az így annyira nem érdekel. De ez az original audiója. Igen. Szóval ott éneklik. Ennyi, az első hármat láttam. Amúgy ez lehet, hogy egy jó hangulatú esemény volt. Várjál, várjál, mai reggel is érkezett. Mi történik a DK házatáján? Nem késett a vonat, szerencséd van. Még ezt is külön kiemelik, hogy nem késett a vonat. Akkor most a DK az a legjobb alkalma, tehát hogy nem késett a vonat, és erről fogunk csinálni egy videót. Amúgy lehet, hogy ez egy ilyen antivicc, nem? Nem értem. Hogy azt mondja, hogy iszét, hogy mindenki azon viccelődik, hogy késnek a vonatok, és azt mondják, hogy na ezt figyel, ezt nem fogják érteni, ezt a metahumor. Nem is értem. De miért így menne? Így mutatják, erre célzunk, erre ezt a százalékot talán elérjük, egyest. Minden rendben lesz. Pedig itt volt az összes szavazójuk a környékről, de nem értem, mi történik. Nem értem, hogy a DK-zek után miért nem oszlatja csak föl magát. Szerintem akkor nem tudnak megnézni ezeket a videókat, Ádám. Azért itt mennyi állami támogatást kap egy évben a DK, egy milliárdot? Ha valakinek a DK-nak nem kell pluszba fizetni a Fidesznek, hogy induljon, az megy magától is. Hát ez biztosan, de azt mondta a Gulyás Gergő ugye, hogy a Momentumnak se fizetne. Ja, miért? Azt mondta, hogy valakinek fizetne? Ez azt mondta, hogy ismerte? A Momentum értéktelen. Azt mondta, ez nem szép, nem szép. Kedves. És a Párbeszéd? Párbeszéd, arról nem beszél. A Fidesznek nagy ellensége a Momentum, azt tudom, hogy nagyon meg vannak sértődve az Olimpia miatt. Ja, igen, lehet, hogy azért nem fizetne. És az Orbán ezért nagyon nem szereti őket, és szerintem azóta így muszáj mindenkinek utálni. Amúgy szerintem ezzel nincsen semmi probléma, hogyha valaki tud mozgósítani olyan embereket, akik mondjuk nem mennek el a Tiszára szavazni, és akkor legalább hát bent tartja őket a lúbba. Hát amúgy lehet, hogy vannak a DK-nál is olyan emberek. Hát ott van mozgósított. Aki DK-ra szavaz, az majd így menjen szavazni. Moving to the next. Amúgy még mindig 4%-ra mérik őket, szóval nem tudom, ez a trendből adódóan, igen, lehet, hogy eltűnnek a választásokig. Még van időnk, lehet, hogy bármi vissza fognak ők is lépni. Az is lehet, hogy 40%-os lesz a DK, de nagyon remélem, hogy nem. DK fog DK kétharmad. Ennek Dobrev kétharmad. Végre baloldal kell, Klára kell. Ja, láttam a plakáton ezt az állítást, ezzel mondjuk a felével egyetértek, és nem azzal, hogy Klára kell. Most azt láttam, hogy nagyon megy viszont a izé is. A Fókusz csoport is, Ádám. Igen. A izét, a Bencsikes, azt néztem, hogy már te is testvéreinknek, barátainknak hívod a izét, videszesőt. Megszólítottam őket. Csatlakoztál a naivitásban, hogy nem kell izét, agyhalottaknak nevezni őket mindig, hanem így meg lehet nem próbálni megérteni. Nem kell kimondani. Hát de ezzel is már tettél azért, Ádám, hogy betemetődjenek ezek az árkok az emberek. Biztos nagyon sokan meg fogják nézni, azért nem gondolom, hogy bármilyen fideszes rákattint, vagy nagyon elenyészően, vagy nem több, mint amúgy is nézni. Ez szerintem nagyon jó irány, Ádám. Ezt de látod, hogy ez is. A Magyar Péter is már mióta ezt mondja. Úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem rossz. Szerintem emiatt nem kell szégyenkezned. Nem szégyenkezek, csak nem, nincsenek illúzióim. Inkább félig viccek ezek, mert nyilván a fideszes korhoz nem jut el alapvetően ajánlásként se, ahogy működnek az algoritmusok. Már hogyha YouTube-oznak, de szerintem ha internetről van szó, akkor inkább valószínűleg a Facebook, ahol megáll a tudomány. Úgyhogy oda is. Nézd meg, hogy mit fognak mondani. Felrakom képet, hogy itt a videó. Ja, igen, azt akartam. Hogy terjedjem, hogy van másik választás. Igen, és amúgy a Rozi csinálta egy külön borítót a fideszeseknek is. Jelenleg? Igen, megmutatom. És akkor azzal feltöltöm, hogy még jobban megszólítsa őket, várjál. De tessék, Ádám! Confirm! Ádám hidakat épít. Átjöhetnek. Hát csak így lehet megnyerni a választást, tényleg teljesen egyetértek. Mármint úgy, hogy olvass, hogy kedves fideszes. Hát úgy, hogyha aki át akar jönni, az átjön. Hát az már átjött, attól félek. Nyilván van még mindig egy-két szédelgő, aki átjött, de hogy szerintem mondjuk a Magyar Péter, amikor oda megy országjárással és találkozik velük, az talán több embernek segít, mint a hülye Facebook, vagy a videóim, a másfél órás videók, amire aztán nem tudom, hogy rákatint-e. Szerintem nem kell szerénykedned ebben, Ádám. Nem szerénykedek, csak tudom, hogy működik ez a rohadt internet. Szerénykedés, azt ilyet nem kell feltételezni. Attól nem kell félni, igen. Jó, van ez így. Sporthíreink. Ha már szédelgők. Rossz öltözőben ment az NB3-as focista, saját csapata ellen lépett pályára. Félegyházi Krisztián, a KNSC játékosa a nyári átigazolási szezonban ügynökén keresztül a Dombovári FC-nél jelentkezett próbajátékra. Az NB3-as klubtól a 23 éves játékos azt a választ kapta, hogy jöjjön Szekszárdra, ahol pályára léphet a helyi csapat elleni edzőmeccsen. Csak a másik öltözőbe ment be. A mérkőzés előtt bementem az öltözőbe, ezt már az edző mondta. Egyedül ült a padon, bemutatkoztunk egymásnak a lefújás után, amikor már mindenki elment, odajött hozzám, és mondta, hogy rossz infót kapott. Csak annyit közöltek vele, hogy Szekszárdra jöjjön, de neki a Dombovárban kellett volna játszani. Rossz öltözőben ült. Nevettünk egy nagyot, ilyen sztorit még nem hallottam. Akkor kinek az igazolásával játszott? És akkor most urogott legalább gólt, vagy valami? Hát nem tudom, de hogy tudta beküldeni a meccsre egyáltalán? Barátságos meccsen lehet szét? NB3, hát ott nem... De ez felkészülés volt még csak, ez hát barátság. Akkor meg főleg. NB3-ban, ott azért ellenőrzik, hogy ki van a pályámmal. Ja, azt mondom, hogy NB1-től azért már komolyan veszik. Tényleg mi lesz a következő, csak valaki besétál a Fradi öltözőbe. Amúgy az NB3 az egy nagyon érdekes állapot, az NB3, nem? Szóval így azt mondod, hogy megyek, szóval ott így a megyében játszol, megyében legjobb vagy, ahhoz, hogy már föllépjél NB3-ba, ahhoz meg már nem tudom, milyen feltételek meg stadionok kellenek, meg mondom pénz, de annyit még nem hoz, szóval ez ilyen senki földjének érzem, hogy így azért nem annyira hálás. Megye legjobbjának lenni azért jobb, mint a országban mondjuk ilyen 15-nek, érted? Az NB2 a 15-dik, az az NB2 top 3. Hát jó, úgy 15-dik, hogy akkor a NB3-ban 15-dik. Én örültem, amikor a dolog bennmaradt. Igen. Uram ég, az a 17. helyen is nagyon elégedett voltam. Azt hiszem, annyi volt. És az NB3, azok még nem élnek meg a fociból, nem? Vannak ide. Hogyan? Ne haragudj, az NB2-t sértem meg, néha az egyet se, de hogy a... Ideális világban, Ádám, ennek lenne létjogosultsága. A TAO pénzek szétosztogatásával nem biztos, hogy van abban, de nem tudom, hogy nem vagyok fölkészülve eléggé abból, hogy hogyan működik a... De ugye NB2-ben is hallottam olyan fizetéseket, ami azért a piac nem annyira indokolna, mennyi embert érdekel egy ilyen más, miközben vannak sportok, ahol biztos ugyanúgy jól jönne ez a pénz. Figyelj, amúgy a tömegsportra, tehát a fociba is mehetne ennyi pénz, hogyha az lenne mondjuk a fociba is mehetne. Utánpótás mehet nevelés. Ja, hogy mehetne ennyi, amennyi most megy. Igen, ezt fel lehetne használni hasznosan. Fel lehetne, de milyen szép stadion van a Felcsúton is. És Nyíregyházán még 2 milliárdot költünk. Meg Horvátországban. De persze kell NB2 is, hogy aztán ki, nem tudom, amúgy az is érdekel, hogy mennyi a mozgás, hogy most van-e valami csapat, ami majd kinövi magát NB1-esre, és menő lesz. Nincs valahol valamilyen ilyen elme, aki így összerak egy olyan csapatot, ami pár év múlva ilyen NB1-be bekerül, és ők lesznek a legjobbak. Mészáros Lőrinc, az, ha jól emlékszem. Az is egy elme, igen, de hogy arra gondoltam, mint a Moneyball, itt kitalálják, hogy a legjobb játékosokat hogy szedjék össze, akik nem olyan drágák. Nerbol. Igen. Vagy alkalmaznak valamilyen utánpótlási módszert, ami értelmes. Hát ugye van ez, amikor külföldről idehozol nagyon-nagyon sok embert, és aztán így szépen már ingyen elereszted őket, meg nem tudom. Azzal, hogy így meg van hajlítva a rendszer, szerintem nehéz mondjuk pénz nélkül küzdeni benne, vagy így felfuttatni egy csapatot. Én legalábbis nem nagyon láttam ilyen helyzeteket. Amúgy a Paks talán még az, ami a legtöbbet így kihozza, de ez már egy évtizedes viszonylatban, hogy ők kifejezetten a magyarokra építenek, a fiatalokra építenek, meg hát most már az idősebbekre is, de hogy ők valaha fiatalok voltak a Paksban. Hát azért legalább a többi sportot nagyon értékelik, azért sajnos sokszor hallottam ilyen dolgokat olyanoktól, akik benne voltak egy-egy ilyen sportszövetségben, hogy amik nem a foci, hanem egy kevésbé népszerű sport Magyarországon, ami az összes többi, hogy hogyan lopta ki a NER-es az összes pénzt a sportszövetségből, és ezekről tök jó lenne, hogyha hallanánk híreket, vagy valaki ezeket felderítené, csak nem biztos, hogy mindenki már nyilatkozni. És amikor elmozdították a NER-es arcot, akkor meg támogatás nem jött És akkor most melyik a jobb? Hogy ellopják a támogatást, vagy nem jön támogatás? Valószínűleg az utóbbi amúgy, legalább nem lopja el a NER-es, de hogy így ezek olyan kompromisszumokat kell megkötni a háttérbe, hogy legalább valamennyire fenntartsd a sportegyesületed, vagy az egész sportot, hogy közben tudod, hogy kilopják a nagy részét, de közben azt mondod a, nem tudom, a gyerekeknek, hogy inkább beszüntetjük az egészet, akkor bele kell menned ilyen piszkos ügyletekbe, hogy oda van valaki, és nem tudom, kimennek. Amúgy ilyeneket is nagyon durvákat hallottam, hogy hogyan ilyen nemzetközi eseményekre, hogy megy ki a csapat, és még 10 ember, akinek fizetni kell a szállást, meg az utazását, akik nem csinálnak semmit, hanem valami Fidesz közeliek, akik így utazgatnak például. És hogy arról már nem is beszélve, az meg egyszerűen remélem erről is beszámoltunk, hogy például olyan sportok, amik valamilyen fogyatékossághoz kapcsolódnak, ilyeneket is szétlopnak. Vagy ilyeneknél is úgy mennek ki külföldi versenyekre, hogy egy csomó ember nem is a csapat része, csak valami nekik is fizetik a nyaralást. Szóval az mennyire ilyen velejéig gonosz, Disney gonosz, hogy a fogyatékosoknak a sportját is szétlopom. Mint mikor a gyermekétkeztetésből 10 milliárdot ellop, valami hasonló, amikor kegyelmet adsz. Hogy... Vannak dolgok, amiket nehéz már validálni, ugye milyen keresztény nemzetünknek, a keresztény értékrendünkkel. Hát igen, ezek nagyon szomorú dolgok. Egyben a Paks kiesett tegnap. Igen. Ezt is sajnálom, igen, hát a Kolozsvár ellen, és apropó Paks, szevasz. Igen, integettem, de... De nem annyira. Nem láttuk egymást. Majd legközelebb. Viszont ha már foci, a fociban nagyon sok pénz van, nem csak Magyarországon. Ugye annyi nincs, mint abban, hogyha jó Istennel és Orbán Viktorral jóba vagy, ugye? Tudjuk, elég sok C-Ronaldo vagyon kijön a Mészáros vagyonból. Viszont nem olyan a leggazdagabb focista C-Ronaldo, hanem megírta az Origo, ma reggel a legfontosabb hírt, Faik Bolkian Brunei hercege, ő a leggazdagabb futballista, gondolom a focival kereste ezt a sok pénzt. Tájföldön a, bárja, miben? Rajchaburi FC színeiben futballozik, hát ez... Hát ez a hobbija, nem? Valószínűleg igen. Nézd, és azt írja Origo a kép alá, Faik Bolkian a gólnak természetesen ugyanúgy örül, mint bárki más. Tényleg? Ez azért elképesztő, ezt nem gondoltam. De nem mindenkinek másfajta ilyen öröme van. Nem, így mindenki így örül. Tehát oda van írva az Origon. Mindenki ugyanúgy örül, mint bárki más. Tehát és ő azért jutott be, mert jó vagy, azért, mert megvette a csapatot. Hova? A Rajchaburi FC-ben? Igen. Szintem oda azért, mert ilyen jó. Hát a Chelsea-nél meg a Leicester-nél nevelkedett. Igen? Southampton-ban. Igen. És közben meg ilyen milliárdos. Megtalálta azt, hogy most attól, hogy van pénze, legalább szeret focizni, és tud, és akkor valamivel el kell mulatni az időt. Amúgy az Orbán Gáspár is, ugye, ő az MB2-ben még befért. Úgy emlékszem, hogy ott játszott. Mondjuk ott már nagyobb kérdés, hogy befért, hogy egy Orbánnak a fia befér-e valahova, az vajon mennyire a tehetségének köszönhető. Hát a Orbán Ráhel is tulajdonolnak egy csomó dolgot, és akkor most az hát... Befért a legbefolyásosabb emberek listájára? Kérdés, hogy ez mennyire a saját tehetségének köszönhető. Ó, de nem, tehát az nyilván, tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy C. Ronaldohoz képest nagyon rossz focista lenne, de hozzánk képest meg nagyon jó focista lenne. Csak ezt mondom. Egy jó focista az, hozzánk képest egy olyan, aki focizik mindennel. Igen. Hát, az, igen, az, hogy... a többi ember is, aki ott van, az, hogy focizik. Jó, igen. Igen. Szóval én hozzájuk hasonlítanám inkább. De például az MB2-be valamennyit játszott, az azt jelenti, hogy az MB3-ba azért biztosan befért volna, maradjunk ennyiben. MB3-ba biztosan befért volna. Az, hogy az MB1-be be kellett őt cserélni, nem tudom, ez már kérdéseket vett föl, de az, hogy ugyanúgy, mint ahogy ez a fazon, Brunei herceg tájföldi MB1-be befér, ezt azért ne vitassuk el tőle. Miért ne férne be a tájföldi NB1? Lehet, hogy befér. Lehet. Ha nem, akkor meg majd vesz egy csapaton. Hát igen, akár. Az lesz. Már most is amúgy érdekes, hogy ez a sport, ez azért kicsit így a elmúlt évtizedekben úgy érzem, hogy átlátszóbban lett ilyen úri hóbort egy csomószor az, hogy így én veszek egy csapatot, én ide jön a Ronaldo, meg sok pénze van levezetni, így érdekesen rátelepedtek ezek a milliárdosok, hogy régen, vagy lehet, hogy csak az volt a feeling, de nem azt láttad, hogy épp ki a tulajdonos, és hogy az határoz meg mindent, hanem az, hogy vannak ilyen csapatok, van nagy múltjuk, van meg minden, és most érdekes, hogy bejöttek az ilyen mindenféle milliárdosok, és össze-vissza vásárolják a játékosokat, meg a VB-t. Hát lehet, hogy több ilyen van. Hát a FIFA az ugye híresen nem korrupt rendszer. Ez más kérdés, igen. Az UEFA-nál meg a FIFA-nál is azért voltak emberek, akiket meggyanúsítottak legalábbis korrupcióval, és voltak itt is kapcsoltak, már mint a vezetésben. És a FIFA az egyetlen korruptabb hely, mint Magyarország. Nem, hát a világranglistán is vannak mögöttünk korruptabb országok. Ja, jogos. Lehet, hogy például Brunei is az. De szerintem régen is megvoltam ugye ez a felvásárlás, csak most jobban látott szerintem. De az is lehet, hogy több van. De ennek köszönhető például a Wrexham is, amit meg a Ryan Reynolds-ék vásároltak fel. De eladták már? Nem. Nem, majd eladják. Ezt csinálja Ryan Reynolds, nem, hogy megvásárolgat márkákat, reklámozgatja, azt eladja drágában. Tényleg? Szerintem igen. Ez ami nem rossz koncepció. Alapvetően. Így jól ki lehet használni azt, hogy több millió emberhez elérsz. Jól csinálja. De a Wrexhamet is feljuttatta néhány... Színészként én annyira nem vagyok odaérte, de üzletemberként rendben van. Más kérdés, hogy három embert megsebesített egy zebra a belgrádi állatkertbe, úgyhogy ezúttal is szeretnénk felhívni a miniszterelnök úr figyelmét, hogy nagyon vigyázzon. Jaj, tényleg. A különbejáratú zebra parkba, ha véletlenül arra járna. Kiszabadult a kifutójából egy zebra szerdán a belgrádi állatkertben, megsebesítve két felnőttet és egy 2 éves gyereket, sérülteket kórházba szállították. Hogy szabadul ki egy zebra? Azért az állatkertnek egy dolga van, hogy ne szabaduljanak ki az állatok, nem? Nem csak ez az egy, szerintem az is, hogy ne dögöljenek meg. Ez a legfontosabb meg, dolga. Az egy fontos dolog. Ez egy elég fontos dolog, hogy biztonságban legyen egy állatkert. De nem úgy megy az ember, hogy így, nem. Mint a Jurassic Parkba menne, hogy ez azért egy saját felelősség. Ja, hát, egyszer lesz Jurassic Parkod, de úgy megy bárki, hogy láttuk, hogy mi lesz ebben. Láttam a filmet. Láttuk, hogy mi lesz, nem fog senkit meglepetésként érni, vagy nem úgy megyek oda, hogy a Harry Potter elvarázsolja kígyó elől a üveget, hanem szeretném biztonságba érezni magam. Ugye egy kenguru márciusban ugyancsak a belgrádi állatkertben kitörte a farkával az övegkerítést, és kiszabadult. Lehet, hogy akkor a belgrádiba így mész, hogy ez adhat hozzá egy izgalmat, hogy bármikor kiszabadult. Nem lehetne az, hogy egy olyan állatkert, ahol azt a plusz izgalmat azzal feldobhatnák itt Budapesten, és hogy vannak ilyen gombok, és naponta egy állatot, egy random. Aha. Random állatot, random időpontban szabadon elezt. Ez mondjuk, amikor a tigrist engedik el, szarna. Hát igen, de hát az izgalom megvan, hogy amikor nézed, akkor nem csak így nézed, hanem bármikor szabadon elezthetik, és akkor tényleg van egy kis izgalom. De mint a klasszikus hír, még az első 30 adásunkban volt, amikor a tigris simogató nyílt, és utána azonnal az volt a hír, hogy valakit megmart egy tigris. Pont ugyanott, ahol a tigris simogató nyílt. Nincs összefüggés, de vagy lehetne olyan állatkert is, hogy az egész egy ilyen dzsungel, ami tényleg így egymás rendesen össze vannak keresztve az állatok, újsebő megeszi, amit meg kell, aha. És akkor oda bemehetsz körülnézni, aztán, de saját felelősségre aláírod. Ilyen van? Afrikában például. Safarinak hívják szerintem. Há, jó, de az messze van. A bécsi safari az nem hiszem, hogy ugyanilyen. Nem lenne egyszer Budapest közepén csinálni. Ez a Szét a legenda vagyok intróját nézted, vagy miért? Mi? Hát ez csak egy ott lehet, hogy lehetne egy ilyen szabadon elesztett állatkert. Szerintem nehéz lenne. Tehát nem mindenkinek van pénze arra, hogy elmenjen Afrikába védett fajokra vadászni. Nem tartaná attól, hogy szana szétmennek ezek az állatok? Vagy hogy tartanád őket egy helyen? Ezt majd kitalálják. Pórázzal. Én csak az ötleteket adom. Minden nekem kell kitalálni. Meg ugye, tehát akkor Belgrádban egy kenguru szabadult el márciusban, hogyha emlékeztek, Szlovákiában talán egy valabi volt. Itthon is elszabadult valami annó vaddisznó, vagy mi az, amit itt szaladgált a ligetnél pár éve? Nem vaddisznó. Vaddisznó volt a körúton több is, ott a 444-en el is nevezték. Nem, volt valami az állatkertből szabadult, na nem emlékszem. Nem elég, hogy kiszabadult a ketrecéből, még kiszabadult az állatkertből is. Ez azért dupla. Mindezt egyszer csak elszabadul egy elefánt. Mondjuk az érdekes lenne, az biztos. A Jumanji-ban is szerettem azt a részt, amikor így mentek az állatok így a város szerte. Egy szurikáta szabadult el. Nem tudom. Belegondolva, amikor a Jumanji-ban miért végig együtt mentek az állatok? Miért nem szélettek szét rögtön? Ez jó kérdés. Hogy lehet, hogy még órákkal később is teljesen együtt mentek? Akkor... És a tempójuk is azonos volt. De térjünk rá a propi péntekre, Ádám. Propi péntek. Mert most már elég volt, hogy nem hallom Orbán Viktor hangját. Arról van szó, a jó reggelt Magyarországban, úgy tűnik ez a műsornak a címe, ahol Orbán Viktor ez a szalmabábbal beszélget, fölteszi magának a kérdéseket. Orbán Viktor elmondta, hogy az EU Brüsszel tönkretenni Magyarországot, és elmondta, hogy Ukrajna borzalmasan gonosz ország, csak hogy tudjátok, hogy miről volt szó. Erről volt szó, és nézzük, hogy a végén mit mond Orbán Viktor. Tehát a tudósok bizonygatják, hogy ezek fontos és értékes kutatások voltak. De én egy másik szempontból nézem mindezt. A tudósok azok mondanak. Trumpot se szokta érdekelni, úgyhogy őt se fogja. Meg ugye éppen harcolnak a Tudományos Akadémiával, szóval. Dolgokat mondanak a tudósok. De én egy másik szempontból nézem mindezt. Valahol azt olvastam, hogy 12 olyan nemzet van a világon, aki elmondhatja magáról, hogy ember küldött az űrbe. És ebben a 12-ben mi magyarok is ott vagyunk. Szerintem ez nem igaz. 55. 55 országban. Teljesen tűntem úgy. Igen. 12 utoljára, tudod mikor volt? 81 május, 82 június 23-áig, amíg a franciák fel nem küldték akkor, a... Akkor olvastad utoljára olyan dolgot, amit nem előkészítettek neki, hogy mi ez? Ami érdekesebb, hogy amúgy Magyarország a 7. volt. Na. Farkas Bertalannal, de tudod, kik előztek meg, akik mostanság néha szoktak. Látom, sajnos. A bolgárok. Istenem, a bolgárok. Még euró is előbb lesz. Az űrbe is előbb jutott. De ezt úgy mondja az Orbán, mintha nem lett volna... Szóval most tök jó, hogy kiment, de hogy magyarok az űrben már ezelőtt is voltak, szóval nem ezen múlt. A Farkas Bertalan. Hát de nem ezen múlt. Meg a Csársi Monyi. Hogyha most az ő közreműködésével megjött a 12. ország, ami nem a 12. és nem az első magyar. Csak ezt elfelejtettem mondani. Hát igazából a statisztika nem változott az, amiről beszél, amit épp hamisít. Változott 3 héttel ezelőtt, mert Nigéria is belépett ebbe a körbe. És ha már szóba hozta ezt, akkor némi igazságot... Némi igazságot is mondok. Például, hogy rossz 55 igazából. Mert persze mindenki Kapu Tiborról beszél. Senki se rólam. Aki ezt lehetővé tette. Nem, a másik embert mondja, aki felkészült arra. Na igen, amúgy. De kettő volt még, nem? Legalább. De négyen voltak egy ideig a programban, de aztán tehát, már csak itt még egy nevet említ. Mint ahogy Farkas Bertalanról beszéltek 41 néhány évvel ezelőtt is. De ott is volt egy második ember. Mert nem egy űrhajost képezünk ilyenkor, hanem kettőt, mert egy gyerek nem gyerek, mondták a régiek, egy űrhajós nem űrhajós, tehát bármi történt. Jó. Tehát most is van második kiképzett magyar űrhajós, akinek a neve nem nagyon hangzik el, pedig végigcsinált mindent, fölkészült ugyanúgy egy kiváló intellektusú, nagyszerű ember, Cserényi Gyulának hívják, aki viszont árnyékban maradt, mert nem ő ment föl, de ettől még neki is jár az elismerés. Ez korrekt. Azt nem tudom, hogy egy gyerek miért nem gyerek. Azért, mert régen nagy volt a gyerek halandóság. Ja. Inkább csináljunk kettőt. Ez már nem most volt azért. Nem most volt, ahogy az, hogy 12 nemzet volt, tagjai voltak az űrben. Hú, azért eléggé, nem tudom, honnan szedi ezeket az adatait, amúgy ez nagyon érdekes. KSH-ban. Hát a Holdon biztos nem volt még annyi nemzet. Ahonnan az átlagbért számolják. De a Holdon hány nemzet volt például? Csak amerikaiak? Vagy ők küldtek más nemzetiségüket? Holdon szerintem csak egy. Egy se. Ugyan. Csak amerikai. A szovjetek, meg tehát a kínaiaknak is van űrszemetük, de ember nem. Meg állomásuk is. A szemétnek mondod. Tudod, mennyi szemét van amúgy? Amúgy, hoppá, most, amit felveszünk világjegyet. Az űrszemétről szól. Arról fog szólni. Ez nagyon izgalmas. Ezt egyszerűen el kell takarítani. Majd ilyen markolót visznek oda ezt ki. Űrmarkoló? Na igen, és aztán kilökjük. És úgy van, hogy lesz egy ilyen űrmohú visszaváltó pont? Én szerintem elég, hogyha a napba belenyomjuk, nem? Ez keci messze van a nap. Hát csak el kell indítani az útján. És legrosszabb esetben most egy másik bolygónak bekerül a gravitációs terébe. Ez majd a jövőbeli emberek problémája, akik a Marsra akarnak volt. Ezért majd ők elintézik. De ez kifelé van? Akkor a másik irányba lökjük. Kifelé? A Plutóba az úgyis szar már. Csinálunk egy gyűrűt. Hogy legyen egy bolygó, annyi szemét becsapódik. Ez egy koncepció, ezt most már akkor majd valaki oldja meg helyetted, nem? Az ötletet elmondtad. Na, kérem, Ádám, mondott mást is Orbán Viktor. Lesz belőlem még ellenzéki politikus, ezt mondta. A miniszterelnök úr. Ó, Isten, bárcsak. Igazat szólott. Orbán Viktor ezt lehet, hogy nem a KSH-ra alapozza. Miután eldöntöttem, hogy nem megyek sem az üzleti, sem a tudományos életben, hanem a politikában és a közéletben maradok, mert ez az én szakmám. Amúgy bocs, hogy hozzáteszem, az Ultrahangban volt, ugye most eljár a heti egy podcastbe. Igen. Szóval szerintem az, most az Orbán nagyon szépen beáraz az összes helyet, hogy mik a propaganda oldalak gyakorlatilag, ahova elmegy. De az Ultrahangot a Georg Spötte is beáraszta. Jó, de az az orosz propagandával. Ja, mondjuk igen, az ugyanaz. De hogy szerintem most már elég egyértelmű lehet bárkinek, hogy Orbán egyelőre nem megy el semmilyen helyre, ahol felkérdezhetik, nem is teszik amúgy láthatóan ezeken a helyeken. Gyakorlatilag most megcímkézik az összes propaganda oldalukat. Ez a, ahova elmegy az Orbán, az azt jelenti, hogy az valamilyen kormánybefolyás van. De. Szerintem az is a célja ez az Orbánnak, hogy ugye eljusson olyan emberekhez, akik mondjuk nem nézik teljesen direkt be ajszén. Az Ultrahang az kihasználta az alkalmat, és jól felkérdezte? Az biztos, hogy az Ultrahangon keményebb kérdéseket kapott, mint a Hont Andrásnál, hiszen... Nem nehéz. Igen, azt nem lehetett máshogy csinálni, de amúgy azzal, hogy valaki elmegy egy ilyen helyre, az szerintem nem válik egyé és ugyanazzá a kettő. Tehát azzal, hogy... Nem, de az egyértelmű, hogy az Orbán nem megy el semmilyen kritikus helyhez, úgyhogy ha valahol elmegy, az azért sokat jelent. De ne, hát szerintem attól, hogyha eljönne a jól, mert ez így be itt, ahol a széke van azóta is. Nem jön. Amikor majd elmegy a Partizánba, amikor majd elmegy a közös többszörösbe, az nem azt fogja jelenteni, hogy a Partizán az Orbán Viktornak a célja. Nem, de láthatóan nem megy el, és nem kap annyira kritikus kérdéseket, szóval egyértelműen körülhatárolható helyekre megy el. És ne feledjük el, amúgy, hogyha meg ebből indulunk ki, hogy akkor ez egy olyan platform, ami fideszes, bár amúgy szintén nagyon sok Mi Hazánkos is nézi, és nyilván Orbán ott ugye meg akar győzni, akkor onnan is mindenkit, hogy inkább a Fideszre szavazzanak. Hogyha már egy embert sikerül, akkor ezzel ő, érted, akkor valamit elért, ahogy te is, ahogy a Bencsikes dologgal, hogyha egy fideszest sikerült meggyőzni. Gondolom. Akkor már valamit ebbe elértél, tehát ezeket a platformokat az ellenzékből is fel lehet használni arra, hogy eljuss olyan emberekhez, akik máskülönben például nem látják a te Bencsikes videódat. De hogy aki elmegy az Ultrahangba, ott el tudja mondani a saját dolgait, és megismerhetik. A fideszes szavazók át lehet csábítani embereket. Arra az oldalra, amiben hiszel, hogy az a változást fogja elhozni, ami a jó dolgokat fogja eredményezni. Úgyhogy ez azért nem egy ördögtől való dolog. Beszélni, szóbálni. Ezekkel az emberekkel az más kérdés, amit te mondasz, hogy az Orbán nem azért ment az Ultrahangba, hogy nagyon sok új embert érjen el valószínűleg, de ez nem jelenti azt, hogy más viszont nem azért megy az Ultrahangba, hogy nagyon sok új embert szólítson meg és győzzön meg. Hát az inkább az Orbán oldaláról látom, hogy megválogatják, hogy hova mennek. Ja, az biztos, hogy megválogatja, igen. Nagy harcos. Elment az összes podcastbe, alá kérdezték. Jó, és akkor mit mondod, hogy lesz ellenzéki politikus? De figyelj, amúgy ez is nem, már... Nem lehet elég korán az. De bocsánat, már több dolgot tudtunk meg, mint egy csomó másik interjúból, az, hogy nem fog visszavonulni, amit mondtál, hogy majd a 60 pusztán elüldögélhet, vagy amit korábban mondta, hogy majd a börtönben elüldögélhet. Majd meglátjuk, hogy ebből melyik fog megtörténni, ugye ki melyiket kívánja. Én csak az igazságot szeretném. Hogy 60 pusztán üldögél, de az igazság itt van. Az igazságot majd megnézzük, hogy mennyi pénz lett valahogy elosztogatva. És hogyha emberek tudnak ülni pár millióért, akkor lehet, hogy pár százezer milliárdért, vagy nem tudom, mennyi volt 15 év, annyi nem. De hát majd meglátjuk. Akkor lehet, hogy azért is jár valamennyi. Meglátjuk, hogy kit fognak kinevezni, ugye Bimbaknak, mint ahogy a Gyurcsányt is, hogy sikerült elszámoltatni. Igen, a szegény hajléktalant a keletinél. Ő rángatt a zsinórokon a háttérből az egész Fideszt. Amúgy mint most a Kaiser, vagy mi? Usual Suspect-ben. Nem az volt, hogy egy háttérből rángatta, és akkor végén elsétált. Láttad ezt a filmet? Jó. Nem. A Hegyvidéken már kijött a Hegyvidéki Önkormányzaton a Kovács Gergőnek a videója arról, hogy bemutatta, hogy hol, milyen százalékban lehet spórolni. Ugye a legtöbb esetben 65%-ot sikerült spórolniuk a közbeszerzéseken. Tehát én az 50-et szoktam mondani, én láttam a kommentekben, hogy 40-60 között, és igen, azért lőttem be az 50-et. Úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben 65%-ot lehetett volna most ez az új videó alapján, de az 50% szerintem ökölszabálynak nem rossz, hogyha azt nézzük, hogy nagyjából mennyibe kerülhet a NER nekünk. Én miután eldöntöttem, hogy nem megyek sem az üzleti, sem az tudományos életbe, hanem a politikában és közéletben maradok, mert ez az én szakmám, mondja Orbán Viktor. Mi az, hogy nem megyek? Mi keresni valója lenne a tudományos életben például? Az üzleti életben nem gondolom, hogy az Orbán sokat tud az üzletről, hogyha nem alakítatja a szabályokat magának, érted? Szóval így a szabad piacon nem tudod törvényeket magadra szabni, és csak úgy elosztogatni a végtelen pénzt, amit az adófizetők befizetnek, szóval nem biztos, hogy bármilyen nerest megtennék bármilyen vállalat élére, amiután szétesik a Fidesz, mert gyakorlatilag egy hónapon belül csődbe megy, amikor rájönnek, hogy ez itt tényleg verseny van. Úgyhogy a politika szakmája, szerintem az sem egy ördögtől való dolog, van egy igazi szakmád, és akkor mellette ügyeket képviselsz a politikában, nem csak az, hogy az a szakmám, hogy politikus vagyok, az úgy utána eléggé semmivé foszlik, amikor elveszted a hatalmat. Nem kéne, hogy ilyen szakma legyen a politikus, de hát ezzel a 8 évvel remélhetőleg ez majd egyszer eljön. Ez inkább egy életszakasz. Uh-huh. Hát igen, de ilyen, amikor valaki a egyetemről rögtön a politikába megy. A soros iskolapadjában rögtön a politikába. Egyetemről, hát már előtte a KISZ-be volt. Mindegy, tehát voltak sokan a KISZ-be, azért azt hozzátenném. És van, aki tényleg csak azért ment el, hogy a KISZ-budikba elmehessen, de meg volt, aki meg ügynök volt is jelentett. De attól még az, hogy az Orbán Viktor a politikai céljainak a megvalósítása miatt lépett be a KISZ-be, szerintem ezt még talán ő is elismerte. Vagy elismerné zárt ajtók mögött. Arról beszélt, hogy hát most miért kéne a közvéleménykutatások miatt most neki berezelnie, hiszen ez a demokrácia, hogy 35-40%-ja van valakinek. Nem nekik. Hát nekik 35, másnak 55. Most melyiket kezeljük? A közvélemény kutatásokat, a fideszes közvélemény kutatásokat, amiben vezetnek, akkor meg miért beszél róla? Vagy ezt már ők is tudják, hogy senki se veszi komolyan? Nem a nem fideszes közvélemény kutatást kell megnyerni, Ádám. Így a büdös életben nem fogja megszavazni az uniós költségvetést, mondta Orbán, miután megszavazta az uniós költségvetést. Na, ezt nézzük meg, hogy fog öregedni ez a mondat. A dadogásra is kitért, elhasználtak a hangszálai. De az nem a hangszálakon múlik, mert attól még hangot adott ki. Nem tudom, én nem vagyok Fidor GG Szádám. Szerintem ez egy kicsit túl volt használva. Ezen a legnagyobb baj Orbán Viktorral, összetenném a két kezemet. Azt mondta, hogyha másodlagos vámokat vett ki Donald Trump, akkor baj van. Minden reményét egy orosz-amerikai megállapodáshoz fűzi. Na jó, ő föltett valamit egy lapra, mi meg rajta vagyunk azon a lapon. Azt mondja, hogy múltkor éppen valakivel beszélgettem, végignéztem az összes általános iskolai és középiskolai osztálytársamat, hát én ott 1 milliárdos se látok. Micsoda marhaság ez, hogy üzleti ügyekkel foglalkozik, meg hogy Mészáros Lőrinc milyen gazda. Megnézte, hogy hol nincsenek milliárdosok. Amúgy az általános iskolai osztálytársaink között nincsenek. Hát de az, hogy pont talált egy közeget, ahol nincsenek. Csak a Fideszben. De a baráti meg egyetemi talált közegében, meg a barátai, meg a családja, ott van. De ha visszamegy, az óvodás ismerősökei. A bölcső, de jól mondod, akikkel egyszerre volt kórházban, amikor megszületett. Igen. Akivel múltkor egy Ryanair-en utazott, ott nem voltak milliárdosok, mert Ryanair amúgy is elképesztő ostoba. Mármint, hogy ne hajlódj ez az érvelés, hogy nézd, itt az összes barátod, egyetemi társaid, fideszesek, rokonaid, mind gazdagok, és így általános iskolában meg nem. Amiről beszéltek, és ide mondom, Orbán, figyelj már, itt a rokonaidra, a gémiben sem. Te nem értesz magyarul? Nem értesz magyarul, te idióta? Mondom, a mostani családod, meg a fideszes barátaid. Általános iskolában nem, és így úristen. Nekem a középiskolai osztálytársai között az jobban fönnakadt, vagy megakadt azon a szemem, hiszen az egyik középiskolai osztálytársa, aki a Nemzeti Földalapkezelőnek volt az elnöke, ő azért nem keresett olyan keveset ott, és aztán pedig, hogyha jól emlékszem, még folyik ellen hát már előzetesben van gyermekpornográfia miatt. Azt elfelejtett emlegetni, amikor végignézte a középiskolai osztálytársát. Azt most nem mondta. Oké, tehát az, hogy ő ismer valakit, nem, de az, hogy a földalapkezelő fejének hát, tette meg. Valahogy mindig ismer rengeteg embert, aki. Miniszterelnök, te érted, az emberek meg akarják őt ismerni. Már középiskolában, még régen, és aztán pedig, amikor hatalomra kerül, akkor kinevezi őket. Tehát csak a miniszterelnökség. Igen, de egy pedofil az még véletlen, nyilván. Biztos az eloszlása a társadalomban minden ismer egyet, vagy nem tudom mi az eloszlása, de még nyilván vannak ismerőség a pedofiloknak folyamatosan. Meg az, hogy kerülnek ki így a... Hát az Orbán család baráti körében volt az a csávó, akit segített, az a pedofil segítő, aki kegyelmet. Egyre több, meg van egy nagyon jó barátja, aki most nem szeretné az Epstein-fájlokat. Ez legalább nem a mi országunkban történik, de amúgy igen. Azt nem lehet ráfogni az Orbánra. Csak nagyon sok minden mást. Megnéztem állam a propagandát, és kiderült, hogy mi a baj a Tisza párttal. Ebből már nincs felállás? Ez hanyadik? Vége a hanyadik vége a dalnak. Robbant a pornóbomba, közismert szexmunkás dolgozik Magyar Péter alatt. Írja a Magyar Nemzet. Ezek aztán értik a néplelket. Biztos az emberek, ez Csicsolina. Nem a Csicsolina az, hanem Róka Réka. De miért a Csicsolinak képe van itt? Azért, mert annyit azért erről nem tudott írni. Nagyon közismert le, képet se találtak róla. Hát nem ismer. De tényleg nem ismerik a magyar néplelket. Hogyha valami, akkor azt gondolják, hogy segítette a Tiszapártot valaki, aki pornosként is dolgozik, az szerintem több embert megszólít, mint eltesz itt. Meg haló, a Trump a legjobb barátotok. De bocsánat, tehát még a Bayer Zsolt mondta, hogy most már jó lenne egy olyan normál szexbotrány, hogy egy férfi egy nővel úgy, hogy mindkettő beleegyezik, úgy szexelt. De nincs szexelésről szó, csak önkéntes munkáról. Hát de az, hogy ez a nő, ez a pornózott, pornófilmekbe szerepelt, felnőttként így döntött, így és van. Aztán ebbe szerepelt, ő ezért pénzt kapott. Ez úgy tűnik, hogy felháborító mellette, tehát a pedofilok mentegetése, pedofilok segítőjének a mentegetése, pedofilok kinevezése, pedofil hálózat fel nem tárása, vagy ennek a nem a közbeszédben tartása. Úgy tűnik, az nem gond. Pedofil haza reptetése, és aztán 500 ezer forintra megbüntetése. Nem, bocsánat. Van valaki, aki pornózott, és most támogatja a Tiszát. Van valaki, aki meg aktképeket csinált, és fideszes politikus. Linket a leírásban. Nekem nincs vele ezzel bajom, de hogy érdekes, szelektív az ő. De hát az nem elmény. Probléma. Ja, ez probléma, úgy tűnik. A riposzt az nagyon mindegy, arra rá se kattintsunk. Tényleg az újságírásnak a legalja. Viszont csak hogy bemutassuk, hogy tehát azért nem mindegy, hogy kivel mutatkozik az ember. Nem mindegy, hogy kivel mutatkozik, ugye? Azért mégis az, hogy valaki pornózott régen, és most csinál valamit, az azért válhatatlan, ugye? Tehát így azért nehogy már a közbeszédben legyen, ezt mondja ugye a magyar nemzet. Kormány támogatással fideszes képviselőkkel és Bele Zsolt kormányzati trollal jön a Laposföld hívő antiszemita által szervezett polgári piknik. Tehát karrendítő Bede Zsolttal fideszes képviselő leülhet beszélgetni, támogathatja a Fideszt, Laposföld hívő antiszemita. Amúgy érdekes, mondjuk a pesti srácok, mint támogató, aki alapvetően is nem a piacról érzi, amikor így egymást támogatják az adópénzzel kitömött dolgok, az azért van egy iróniája. A miniszterelnökség a Betlen Gábor alatt, a Nemzeti Együttműködési Alap, ezek nyilvánvalóan közpénzből működő dolgok. A pesti srácok közpénzből gyakran átláthatatlanul. A pesti srácok ugye az olvasó táborához képest nyilván nem biztos, hogy ezt így, vagy ha 50 ezer forintot befizetsz, akkor ott lehet, mi is támogathattuk volna. De igen, az valószínűleg sokkal inkább a kormányzati hír. Hirdetések azok, amit előadók, Böjte Csaba és a gyerekek. Ez valami zenekar, nem? A Bayer Zsolt. Azért a Bayer Zsoltot a gyerekek szerintem bármikor meghallgathatják, abból nem lesz bajunk. Bede Zsolt. Bede Zsoltot, Budaházi, a gyerekek. A Budaházi György miért kukacsal van? Úgy tűnik, hogy inkognitóban érkezik. Miért kellett kukac, Buda, miért kellett az albetű helyet, ez a művész neve most? Én nem értem, esküszöm, itt valami poén elszadt a fejem fölött. Szóval Bede Zsolt. Felé. Itt csak hivatásos provokatőrnek, náci zászló előtt tanította karrendítésre saját fiát, a kegyelmet kapó Budaházi György egykori terrorista, írja a Telex, vagy Budaháziért az által istápolt gyerekekkel imádságot mondató Böjte Csaba lesznek ott, aki következetesen tagadja felelősségét az által működtetett dévai intézményben bizonyíthatóan elkövetett szexuális és fizikai gyermekbántalmazásokért. Hát ez ilyen fideszes all-star amúgy. Erről van szó, amikor azt nézed, hogy már tényleg nincs emberük, hogy már nincs kihez nyúlni, börtönből szabadult emberek, elfogytak a Fidesz tájáról a vállalható emberek. Azért amikor erre így ránéznék fideszesként, és még lenne két agysejtjem, akkor azt érezném, hogy azért ez az értelmiség, amit föl tud hozni a Fidesz, akkor azért egy bajba vannak. Hát ez teljesen ezek az előadók, érted? Nem az izé. 10 éve ezeket még a max arra küldték volna el, hogy a népszavazást megakadályozzák az izé, elállják az utat, de most meg már előadók. Csodálatos, hogy kezdődik a cikk. Szóval ez a polgári piknik, néven települ ki a polgári mulató, budapesti belvárosi jobboldali klub Balatonföldvára. Ahogy azt a 2023-ban posztra lebontva bemutattuk, az ezoterikus szélső jobboldal és a kormánypárti mainstream fúziójában komoly szerepet játszó polgári mulatót a Laposföld hívő antiszemita és rasszista Mikus Márton vezeti, írja a Telex, aki a baloldaliakkal való bánásmódban példaértékűnek nevezi azokat az időket, amikor az ilyen embereknek a várfokán díszelgett a feje. Mikus elborult szélsőséges nézetei ellenére az által üzemeltetett rendezvény helyszín nyilvános előadásain, beszélgetős rendezvényein, Szijjártó Pétertől Georg Spötlén át Jeszenszky Zsoltig, a kormányközeli politikus és megmondó ember, sok kormánypárti politikus és megmondó ember vesz részt. Itt összenőnek a kedvenc dolgaid, nem? Ezoterika, Fidesz. Igen. Még remélem, hogy lehet venni mi kristályokat, meg mindenféle dolgokat, és tényleg ez a kedvenc fesztiválom lesz. Erre kéne elmenni nyitott szívvel. Itt jól érezném magam, és jót beszélgetnék az emberekkel, akkor minden lehetséges. De hát szerintem ide nem engednek be. De ingyenes amúgy. Mikor lesz? Senkinek pont nem érek rá. Szóval van, akivel meg lehet jelenni, valakivel nem, de sajnos Ádám borsot tört a Magyar Péter orra alá a Magyar Nemzet és a Harcosok Klubja egyszerre. Minden Magyar Péter most nagyon óvatosan nézze ezt. Jaj, vigyázzatok. Részt a jól van ez ígyben. Még a Tisza párt szimpatizánsai is elégedettek a vihar veszély kezelésével. A Real PR 93, ugye már, mint hogyha csak a Nézőpont intézet lenne odaírva. Új kutatása szerint a magyarok kétharmada elégedett a viharkárok kezelésével. Speaking of Hordó alja, Ádám. Tehát ezt kell mérni, hogy... Hát ez durva. Viharkárok. Én mondjuk nem vagyok annyira elégedett, de a de kezelés... De oda van írva, hogy elégedett vagy. Mondjuk mennyire a Fidesz érdemes, mennyire a szakembereké, akiket még nem üldöztek el. Jó, hát igen, igaz. Akkor maradjon a Fidesz, mert volt egy nap, amikor a szakemberek megcsináltak, amihez értenek. Amik hagyták őket dolgozni. Ügyes vagy, Fidesz! Még van, amit nem tettél teljesen tönkre. Hát akkor még Orbán Viktor 2035. Hát most a Magyar Péter biztos örjön. Teljesen kikelt magából, hiszen van egy dolog, amit nem kurtak el. De igen, ez se ők. Hagyták dolgozni a szakembereket. Ennyi történt. Nem volt elég idő, itt már gyorsan kell cselekedni, itt nem volt idő beleszólni. Sajnálom, hogy a Kapu Tibor elvitte a sót, hogy a magyar kormány nélkül igazából kijutott az űrbe. Bár ott, tehát az, hogy az Európai űrügynökségben részt vesz a Magyarország, emlékszem, amikor beléptünk 2014-ben, tehát ez kellett, ott volt egy kormányzati döntés, aminek egy hosszú úton az eredménye az volt, hogy tehát emellett volt a több alkalmas ember, és akkor közülük egy kijutott végül az űrbe. Milyen idős Kapu Tibor? Nem lehet, hogy még az első Orbán kormány idején született, és akkor... Nem, nagyjából egy idős vagyunk. Ja, és hát ő kijutott az űrbe, Ádám. Te mit csináltál? Megnézted a Bencsiket. Megnéztem a Bencsiket, és ordibáltam tegnap. Finomat ebédeltem. A Kapu Tibor biztos nem evett olyan finomat az űrbe. Az űrbe? Aha, ám is olyan jó. Mindenki csak maradjon itt. Valójában a Kapu Tibor az elvetemült, hogy egyáltalán kiment, nem? 1000 fős reprezentatív telefonos kutatás. Erre van pénzünk, hogy felmérjük, hogy mennyire elégedettek voltak a viharkára. Ez, hogy van. Napi 10 ilyen van, és hogyha valamiből úgy jön ki, hogy jók, akkor azt nem estek rögtön megosztani, és akkor tapsolunk. Hát jó, akkor ez egy cikk. Ja, erről van cikk a Magyar Nemzeten. Ez egy fontos kérdés. Lehet, hogy másról már nem annyira lesz, ami mondjuk nekik kellemetlen. Apad a Tisza. Kész. Apad. Vége van, kicsi. Ennyi volt a kormányváltás, nem baszta el a viharkár kezelését a Fidesz. Jó, van ez így. Viszont bemutatja a Harcosok Klubja azt is, hogy fog kinézni Magyarország, Ádám. Oroszországban voltak ilyen videók, nem? Amikor télapó volt, meg valami melegek, valami ilyesmire emlékszem. De az nem AI volt. Igen, tudom. Ott még legalább volt ennyi bennük, hogy leforgassák. Nézzük az 1 milliárdos AI-t, hogy mit sikerült kitermelnie a mi pénzünkből. Bár nem tudjuk, hát a Harcosok Klubja bár elmondaná az apát. Biztos 1 milliárdos, csak a Sorának hívják, és a Google fejlesztette, és több milliárdos inkább. És nem tudjuk, hogy a Harcosok Klubja miből gazdálkodik. Igen. Ja, várj, ez nem az Apáti Bence, ez a Harcosok Klubja. Várj, ez a Telex. Miért van itt a Telex? Rárakta a saját. Ja, Telex kimásolt, jó, feltöltött, hogy ne tűnjön el, értem. Nem, a Telex belépett a Harcosok Klubjába. Nézd, Jézusom, emberek. Chaperon, ki volt az? Egy rózsaszín kép. Egy rózsaszín kép. Azért ez... Már is buzítottam. Telekomból ezért, hogy kilépett már belőle az állam? Nem hiszem. Jézusom! Ne! Emberek! Színes hajjal! Ha de ezt, hogyha lecserélod az ászlókat piros-fehér-zöldre, akkor ez a vonulás a stadionba, nem? És a hajakat piros-fehér-zöldre. De amúgy az is sokat mond, hogyha ezt AI-jal kellett megcsinálni, mert nem találtak olyan videót, ami eléggé buzis. Nem találtak. Azért ez megengedhetetlen. Hát, nem tudom, ez azért férfiasabb, mint a kormánypárti megmondók nagy része. De ott egy zászló, Ádám. Ja? Ez veszélyes. Ez mi ott? Bábú. Ugye elképesztő tényleg, hogy nem találtok elég felháborító videókat, most tök-e fél, nem? Hogy emberek jól érzik magukat az utcán? Amikor most bizonyította be több százezer ember a Pride-on, hogy nem erről szólt a Pride, és nem lett semmi olyan gyereknek baja, akkor egy olyan riogatnak, ami pont most bizonyosodott be, hogy nem igaz? És még csak megakadályozni se tudták, hogyha meg igaz lett volna. hogy ilyen hangok voltak, neked már viszont hallottad a hangot? Egy ilyen zombi üvöltés ez volt. Ez mi? Ez egy klip? Ez egy ember egy klipben? Ez a magazin címzal. Egy nő, aki beöltözött valaminek... Jó. De mi van, hogyha ez egy faszi, aki beöltözött egy nőnek valaminek? Ó, az a... Sztárban sztár. Ez a szörnyű lenne amúgy. Ez a TV2 Prime esti műsora. Nézd, milyen jó hangulat van. Bárcsak ilyen jó hangulat lenne az országban. Kicsit rapid a vágás, de jó. És ott meg kellett ismételni már egy képet, nem generáltak eleket. Ho-ho. Ajjajjaj, széttépte. Nem így emlékszem, hogy így történt mondjuk a Pride-on. Ez az AI videó széttépte a magyar zászlón. Kérem? Mi történik? Ez is volt már ez a kép. Ez igen, konkrétan többször, volt. Többször. Ugyanazokat a képeket vágják be. Elfogyott a kreditük a Során? Aztán volt új előfizetésük, vagy mi? Nem a Során, bocs, a... Midjourney. Nem, a Google-nak az AI-ja. Google AI. Nézd csak, ez... Ez ilyen fekete rossz. Hoppá, kijömlik a telefonból. Ajaj. Rá a gyerekre, nézd meg, Jézusom! Amúgy ez igaz, csak úgy hívják, hogy kormánypropaganda, és az mi? De miért adnak ilyen kis gyerekeknek egyáltalán így telefont a kezükbe, hogy akkor bármit nézhetnek a neten? Ez kinek a hibája? A kormány miért engedi ezt? Jogos, meg amúgy kicsit úgy érzem, hogy ilyen, igen, inkább ezt a videót be lehetne értesíteni mindenféle megafon, meg mindenféle propaganda üzenetek, és akkor az is így kifolyik a telefonba, és a gyerekekre lehet, hogy rosszabb hatása van, tekintve, hogy ez tényleg létezik. Amúgy, hogyha van ütemérzéke a Tiszának, akkor ezt hétfőn már beszámolhatunk arról a videóról. Igen. Majd a nemzeti cringe-táron fönn lesz. Jézusom, esik a fekete eső. Ó, de a Fidesz esernyő megvédi a családokat. Édes Krisztusom, de... Nézd meg a kis Fidesz gyerekek. Nagyon jó. Megvédi a sár esőtől. Amúgy a DK-s videó jobban tetszett. Ez legalább nem volt nyomasztó. De amúgy én nem értem, szóval tényleg azt gondolják az emberek, hogy vagy valaki ezt megcsinálja a harcosok klub, és elhiszik, hogy attól félnek a legjobban az emberek, hogy látnak a gyerekek egy Pride-ot. Miközben a kórházba bemész, elkapsz valami fertőzést, meghal így egy családtag, és akkor így nézed, hogy várj, ezzel nem lehetett volna változtatni? Mondjuk, hogyha nem lennének csótányok a kórházban, meg lennének emberek, akik dolgoznak, hogyha működne a közlekedés, hogyha lenne munkahely, hogyha nem lenne megfizethetetlen a lakhatás és a megélhetés, mint hogyha tényleg az lenne, hogy így az embereknek így kinyitják a fejét, és így töltik bele, így lapátolják, hogy így legyél meleg, legyél buzi. Nem. Ki képzeli ezt el, hogy ez így működik? Értem, hogy van, akihez nem jut el semmi más, és akkor csak ezt látja, de még ő is elmegy a boltba. Mindenki elmegy a boltba. Mindenki elmegy az orvoshoz, vagy ismerősen rokon elmegy az orvoshoz. Kap. Időpontot. Hát mindenki megpróbál elmenni az orvoshoz, igen. Mindenki tudja. Annyira fekete izzadságszagú ez az egész. Tényleg a Fidesz kampány izzadságszagú. Fidesz? Milyen Fidesz, Ádám? A harcosok klubja. Semmi köze az egyiknek a másikhoz. Hát igen, a miniszterelnök úr beszédet mondott a vizén, de ugye semmi köze. Öreg miniszterelnök úr. Jó, hát ezt kicsit lemaradtam úgy, vagy kicsit később sikerült legenerálni, mert már elmúlt a Pride, úgyhogy most épp ott nem ettől kell félni. Most Ukrajnától félünk. Tényleg, gyerünk gyorsabban, generáljátok már szarokat. Tudtam, hogy ez lesz, hogy lecsap a Fidesz is az AI-ra, generálja a szarokat. Nézd, csak ott van a kedvenc témád jobb oldalon. Wall Street Journal szerint csöcsöket és fanszőrzetet is rajzolt Trump az Epstein szülinapjára küldött levélre. Óriási a botrány. Trump az Epstein szülinapjára küldött levélre. Trump szerint a levél hamisítvány bepereli az eddigi legnagyobb támogatóját, médiabeli támogatóját. Jó, hát okay. Trump is el van, az a lényeg. És nem hiszik el még a Trump szavazók se, hogy ez nem igaz. Azt írta ott a néni. Na jó, akkor ezt is tudjuk. Na, miközben ugye a gyerekeket meg kell ám védeni minden áron, az RTL arról számolt be, hogy leragasztotta az óvodapedagógus a 4 éves kisfiú száját egy felcsúti óvodában. Felcsúti? Nem gondolom, hogy ez jót tesz a gyereknek. Meg most miért ragasztotta le, mert mit csinált? Mert beszélt, meg sikítozott? Azért egy 4 éves gyerekek szoktak ilyeneket csinálni. Ez nem egy jó módszer. Én azt gondolnám, hogyha valakire a gyerekedet bízod, akkor reménykedsz benne, hogy azért ennél szofisztikáltabb módszereik is vannak a fegyelmezésre. Mondjuk ez így el kell végezni egy képzést egy iskolában. iskolába, és akkor így megtanulják az emberek, hogy hogyan kell kezelni a gyerekeket. És mondjuk nem egy fél éves képzést, hogy feltöltsék a helyeket, hanem nem is tudom, egy BSC-t mondjuk. Nálunk sok óvodapedagógus volt, ugye Sopronban ott a Benedekelek pedagógiai kar az ott van, és akkor láttuk, hogy ők is így elmentek az iskolába, így tanultak dolgokat. És így nem az volt, hogy azt mondták, hogy nézd, itt egy szikszalag. Ami elképesztő, azért belegondol az embere, mennyire vérlázító, hogy azért a gyerekek a legvédtelenebb és legkiszolgáltatottabb réteg, és akkor ilyeneket hall az ember, hogy milyen esetek történnek állami intézményekben. Ezeket mind borzalmas nagy felháborodás kéne, hogy kövesse, nem pedig kétharmadok, és miközben minden, amit csinálnak, a gyerekekre hivatkozva csinálják, ugye? Még a lopás is a gyerekeknek fontos. Egy bizonyos gyerekkörnek. Hát egy bizonyos gyerekkörnek, akit úgy hívnak, hogy Ráhel, meg az összes izé, akik ugye tudom, a saját jogon ekkora sztárok, de hogy nem, az ember ilyenkor már minden egyértelmű, minden kint van, mindenki látja, aki valamennyire tájékozódik, és ők meg, akik ott vannak, csak így leszarják, vagy úgy csinálnak, mint ha nem történne semmi, így úgy érzed, hogy után elfogyott az eszközöd. De egy eszközöd mindenképp van állam. Hát igen, csak arra nem akarok várni 270 napot. De hát az Orbán is már készül az ellenzékiségre, úgyhogy mindegy, lesz dolga a Tiszának. Itt vége a dalnak. Tehát ez már annyira kínos. Ezt már nem lehet megmagyarázni. Hát már nagyon sokadik eset, amit nem lehet megmagyarázni. Ezredik eset, és tényleg minden hétre jut egy. Ennél sokkal durvábbak is. Nem, mint hogyha ez nem lenne épp elég rossz. Jó, van ez így. Lázár visszamenekült? Lázár János, ugye, aki olyan bátor, mint senki más. Mondjuk az ilyen gyermekvédelmi ügyekben elfelejt mindig felszólalni, azt nagyon sajnálom. De cserébe, ugye nagyon bátran megcsinálta a Lázár infókat, és elment beszélgetni emberekkel. Majd, amikor mondtuk, hogy mi is megyünk, akkor azóta ugye nincs, de csak és kizárólag emiatt. Mert megijedt Ádámtól és tőlem. Úgyhogy mi fog történni itt a jövőben, erről mesél nekünk Lázár János. 3 hete volt az utolsó Lázár Info Baján, nem hiányzik? De, hiányzik. Azt gondoltuk a kollégáimmal, barátaimmal, hogyha 35-40 fok lesz, az kicsit sok lesz az érdeklődő választópolgároknak, ezért szeptember 2. felében fogjuk folytatni a Lázár Infokat. Addig is a több ezer emberrel fokban való találkozásból megszületett mintegy 1000 kérdést. Összegyűjtöttem, átnéztem, miniszterelnökkel átbeszéltem, és most a Lázár Info extra keretében... De ezzel átbeszélt a miniszterelnökkel, azért ezt fenntartásokkal fog most kezelni. Hát kiválasztott belőle 7-et, ami válható volt számukra. És akkor azt megpróbáltam. Hogy lehet ilyen jó minden? Elő fogok venni kérdéseket, újra meg fogom válaszolni őket, pontosítom a válaszokat, és nagyon sok ügyben megkezdtem az intézkedést, lépéseket tettem, és orvosoljuk a problémát. Hát már, most már kitalálták, hogy mit lehet válaszolni. Hát de a kérdések, amikre már egyszer válaszolt. Igen, de most jobban válaszol, mert most már kitalálták, hogy hogyan lehet ezt letagadni. Vagy... De ez egy Lázár Info, miért nem? Tehát ezek a kérdések, tehát kiválogatta azt, amire szívesen válaszol, és erről csinál egy videót. Igen. Legalább kormányozni tudna. Inkább egy YouTuber kérdez felelek, nem Lázár Info. Lázár Q&A, abban is válogatott fajta. Ez már a 2 millió feliratkozós kérdez felelek, ahogy így lefelé átlépték a 2 millió. Nem, ez a 2 milliárd bevételes kérdez. Ja, értem. 400 milliós egyéves bevételes. És az ügyeket a Lázár Info extra keretében fogják ezt látni. Ősszel folytatódik a személyes találkozások sora, mi lesz még addig? Addig indítunk egy speciális műfajt, Lázár Live. A közeljövőben, élőben. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a komment szekcióban. Lázár Live, hát ez forradalmi! Forradalmi! Rájöttek az élő adásokra. Csak ott is sajnos néha beírnak az emberek olyanokat, ami lehet, hogy nem fog tetszeni. Úgyhogy majd az is akkor nem lesz jó. Utána meleg lesz ahhoz is majd. Ezt azért másolták a Márki-Zay Pétert? Ja, igen. Addig várom már a Radics Peti kommenteket oda, tehát majd ott elbeszélgettek. Ja, de szerintem a YouTube-on fogja. Igen, attól félek, hanem a Facebookon. Csinálj külön platformot? Igen, a Facebookot. A gameplay is lesz szerinted? Elmondta, hogy a Lázár Live-ban kérdésekre fog válaszolni. Lehet, hogy csak így elmondja, amit gondol az életre. Még most jön. Lehet, hogy összeül egy valaki más, és hírekre reagálnak, és megcsinálják, ha jól van ez így. Csak... Tényleg jól van ez így. Igen. Mit mond, de még elmondja ezt, kifejti az Lázár Live-ot. Nem érdekel, már ez is hogy hosszú, nem hogy egy live-ot végül. Aki bármit kérdezhet, de a digitalizáció segítségében, tehát online Lázár Info, Lázár Live, ahol szűrés nélkül válaszolni próbálok minden kérdésre és kommentre. Igaz, a hűvös szobából kérdezhetnek, és én is kicsit hűvösebben válaszolhatok. A Lázár Info Extra kérdés-válasz formátum mikortól látható az oldalon? Ma estétől minden nap. Na, de jó. Nagyon jó. Hát majd megnézzük, hogy nektek ne kelljen, de a... Mi szóltunk, hogy van ilyen, hogyha valaki mostantól inkább azt nézni. Azt elfelejtett elmondani a Lázár János, hogy hol lesznek majd ezek a Lázár infók, az élők. Gameplay ezen, a Transport Tycoon-nal. Ja, én nekem is ez jutott eszembe. Jó. Ez, igen, hát kérdéseket vetne föl. Szerintem nem elég komplex az a rendszer ahhoz, hogy ugye tudja modellezni a valóságot. Biztos, hogy meg tudnád csinálni, de legalább gyakorolna. Nem tudja lefedni a valóságot a Transport Tycoon. Hogyha megnézed, hogy például... Hát gondoltam, hogy nem szimulátor. De. Tycoon. Ja. De lehet, hogy ott is azért összefüggésekre rájönne. Hogy például ilyenekre összejön a Lázár, hogy a lerohadt sínek azok nem jók. Ez ilyen alapvető összefüggésekre segítene? Mert itt úgy érzem, hogy néha azzal is baj van. Nem, félreérted, mert őt nem az a része érdekli az egésznek, hogy működjön a vonat. Hanem az, hogy tetszelekesen népemberek. Ja, nem, bocsánat. Az, hogy mennyi pénzért lehet kendőt és kekszet vásárolni. Hát, ezért volt keks és kendő, bazznek a vonaton. Tudhattam volna, hogy valami neresnek keks és kendő gyára van. Keks és kendő gyár. És tudjuk, hogyha együtt írják ki a közbeszerzést, akkor 50%-kal drágább lesz. 3,3 millió kendőt osztanak ki a MÁV 68,8 millióért, figyelj. Majdnem 70 millió forint megy el keksre és kendőre. Föl se használtam a kendőt, és a kekszet se ettem meg. Mi? Én balga. Nem. Bolond vagy? Azt mondta a Hanna, hogy nagyon büdös ez a kendő. Én ki sem mondtam. Meg most minek kendem? Nem tettem ott ripszet, hogy mocskos legyen a kezem. Akkor szoktak ilyen kendőket adni. Vagy, és ez a mindenkinek jár, vagy csak a nem tudom. Prémium utasoknak. Az Intercity vonatokon. Na, de figyelj, szép, kedves gesztus, hogy van. Kedves. Tudod, mi lenne még kedves gesztus? Nem. Ha járna normálisan az összes vonat. Jó, az is jó, de azért a kendő megkeksz. Hogyha nem düböl lehúzza a vasútvásárlásokat, meg az infrastruktúra felújítási programokat, amikre már készen voltak a szerződések, meg már csak le kellett volna hívni a pénzt és elkezdeni, hanem így lehúzta, hogy nem, soha, ilyet soha nem csinálunk meg, meg Siemens, menjen a picsába a Siemens, majd gyártunk sajátot, vagy nem tudom mi a franc volt a fejében, és aztán megveszi ugyanazokat a mozdonyokat bérbe, ugyanannyiért, de szóval ekkora kóklert basszuskulcs teg, mint amit a Lázár itt leművel ezt a kóklerség. Tényleg nevetséges. De van egy másik jó hírünk, jó hír! Jó van ez így. Nem kell kényelmi díjat fizetni az online automatrica vásárlásakor. Eddig kellett? Nem, hogyha azon a felületen vetted meg, ahol direkt beárulta. Hogyha közvetítőn keresztül vetted meg, akkor kellhetett, igen. Az a kényelmi díj azért egy ördögi dolog, az. Amit bevezettek, hogy fizessek azért, mert nem kérek fizikai dolgot, hanem egy automata rendszer kiküldi nekem, ezért fizessek, nem, hogy ők nekik kéne olcsóbban adni, mert nem kell, nem tudom, egy embert odaállítaniuk, hogy és nyom mutatni nekem egy jegyet, és akkor... Ösztönözni kéne ezt az maga, embereket. Maga az ördög találta ki azt, hogy mi az a kényelmi díj, ez milyen jogon számított fel a kényelmi díjat. Jó, de Ádám, mostantól nem kell majd. Hát erre nem, de minden másra kell. Mostantól nem kell majd. Az a lényeg, Ádám, hogy nem kell majd mostantól kényelmi díjat fizetni az online automatrica... Csak hogyha mozi jegyet veszel, vagy kaját rendelsz, vagy hogyha nem tudom még miért lehet még felszámítani, nagyon sok szarért. Félreértesz, Ádám, és az embereknek a túlnyomó része, több mint a fele, örült a viharkárnak a rendezésnek, a helyzet kezelésének, úgyhogy... Tehát, és azt nincs 24 órás autópálya matricát nem akarnak, mert például most a... Van egy napos. Hát van egy napos, csak az éjfélkor lejár. Aha. Szóval, hogyha most pont, amikor a fesztiválra jöttünk vissza, lejöttértünk, és ugye éjfél után mentünk vissza, szóval egy heteset kellett vennie. Hiába csak ugye egy este használta azt. Hopp. Ilyen forradalmi újításokon nem gondolkoztak. Ezt amúgy nagyon sok helyen csinálják, ez szerintem Ausztriában is így van. Hát lehet, hogy kényelmi díj is van, attól még nekünk nem muszáj úgy csinálni. Ja, igen, ez tény. De nem, Ádám, kusolja, nincsen kényelmi díj. Mit akarsz még mást is? Hát mondjuk, hogy lehessen használni rendesen az autópályát. Tehát autópálya kedvencem. Végtelen adófizetői pénz megy rá, és még külön fizetünk érte. Ezt olyan, amilyen. Hát olyan, amilyen. Amúgy nem az autópályával van a nagy probléma, hanem azon le van zárva. Ugye? Meg az, hogy kicsit drágában épül, mint külföldön. Gondolj bele, hogyha nem lenne rajta ez a 50%, az azt jelenti, hogy akár kétszer annyi autópálya is megépülhetett volna. Jó, nem kell nagy rágyónak lenni, de gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha Balaton másik oldalán is menne egy autópálya. Elképzelni sem tudom. Olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy a szárnyvonal akkor olyan vonatközlekedés legyen, amit érdemes lehet használni. Vagy hogy ne késsen a vona. Nem, azt tényleg lehet. Ez... Vagy mi lenne, hogyha körben menne Budapest körül? Na jó, Ádám, ezek nem tudom, honnan veszed ezeket a lázálmokat. Elmen Esztergomba. Beteg vagy? De rendben. Beverted a fejedet valahova? Egy párhuzamos univerzumban érkeztél, ahol működnek a dolgok, vagy mi van? Nem, mindegy, csak ilyen, néha belegondolok ilyen dolgokba. Ez olyan ötleted, mint amit mondtál, hogy mi volt a másik, amit mondtál, nem tudom, mit mondtál. De mindegy, tele vagyok ötleted. Az az állatkert. Ezt írjuk ugye egymás mellé. Autópálya a Balaton északi részén. Oh, Jézusom, mi nem késő vonatok. M0-ás körgyűrű állatkert, amiben szabadon vannak engedve az állatok a város közepén. Pont beleillik a sorban, nem? Lehet, hogy az hamarabb meg lesz valósítva, mint ez. Igen, itthon ugyanannyira valószínűek ezek a dolgok. Jó, van ez így. A magyarok pénzének 20%-a Ukrajnába menne, de akkor az nem tudom mi. Source. Trust me. Kitalált vagy valódi állat ön el tudja dönteni, na végén. Axolotl. Hát szerintem most ez melyik? Ez? Nem tudom. Nem, szerintem ez. Ja, amúgy jó, most vegyétek elő a telefonotokat, megint kvíz van. Fantasy lény a Warcraftból. Vízben élő két. Akkor ennyi meguntam. Okay. Nekem nehéz éljen ez az origó, hogy nem jól csináltam valamit. Hol van egy csöcs? Ott vannak. Ott van. Félmeszem fotó. Érted, itt origó a kedvencem, hogy Magyar Péter fotózkodott egy pornossal, utána ez itt egy csöcs, ő is csöcs, csöcsöt villantott, nézd, mennyi csöcs. Az a jó ócsárolja a TV2-t, miközben párja ott szerepel, nem és nem csoda érvek. Nincs is nyilvánosan, hogy ki a párja, nem? Megan Fox dombudatai között még Indiana Jones is eltévedne, szexi képek, és ott van egy 20 évvel ezelőtti kép Megan Foxtól, az első Transformer. Dupla bomba, barátnőjével együtt mutogatja Bájét Kylie Jenner. Egy ilyen gigamelleivel és matrac fenekével sokkal a párduc testű énekesnő. Mit jelent ez, hogy matrac fenék? Oké. Okay. A világ legszexibb teniszezője világelsőt is elkápráztatta. Kiderült, hogy miért megy jobban az alvás szex után. Oké. Okay. Érdekes, hogy ennek az origónak közben ennek nagyon nagy baja van, hogy valaki fotózkodott egy pornószínésszel, ami nyilván nem a Magyar Péter már több tízezer emberrel fotózkodott az elmúlt egy évben. Majd máskor átvilágítanak mindenkit, de hogy... Kemény üzenetet küldött Moszkva, készen kell állnunk a nyugat elleni csapásra. Azt tudtátok, hogy a nyugat azok mi is vagyunk? Tehát, hogy Oroszország csapást mérhet Magyarországra, ezt így lehozza az origó, de megint, jó, a Medvegyev megint azt mondta, hogy akkor izé atombomba. Hát oké, okay. 100. fenyegetés. De ez nem ez a fenyegetés, hanem az a fenyegetés, hogy... Tudod, mit gondolok? Most eszem, nem, más. Nem, az lényeg más. Index csinálja, hogy csináltak egy ellen YouTube-ot? Fiezd meg. Mit, a Rumble-t? Nem. Van egy... Az Inda videó? Ahol te voltál a legnagyobb feliratkozó számú csatorna? Nem tudom, mi a neve. Csak hogy elképesztő, hogy milyen párhuzamos valóság van. Azt hiszem, a köztér már oda gyártja a videókat egy csomószor. Csináltak egy alternatív YouTube-ot, amit szerintem senki nem néz, hogy ott talán menő. Hát a YouTube-on se nézi senki. Hát meg, akarom se találom meg, hogy feladták már gyors. A weboldalukon nem látom. Nincsen, csak a YouTube, a Facebook, az Instagram és a TikTok. De volt egy basszus, nem emlékeztek, van Indaplay, tessék, köszi. Indaplay, csináltak egy ilyet. Tessék, ez is nem tudom mennyi pénzünk megy el. Indaplay, van egy ilyen. Ez ilyen Indexnek a videói kerülnek föl, meg exkluzív műsorok vannak, szóval ilyen milliók belemennek, gondolom, olyan dologba, amit nem is tudja a legtöbb ember, hogy létezik, látod? Nézd, van a csatornák, Ádám, ott fönn. Kiválaszthatod a csatornákat, hát, mint a YouTube-on. Vagy azt mondod, hogy a YouTube csatornák. Nézd, és akkor ott van az összes. Femina, Totálkár, ez elképesztő. Hogy We Love Budapest. Hányan nézhetik ezt? Gondolom, amikor az Index címlapra kikerül egy videó, és ide irányítják az embereket, de hogy így ez, mint régen, amikor az Origón azt is néztem, annó volt a Origó exkluzív videó műsorok. Emlékszem, hogy ezért volt a egyiknek a Henry Kettner volt a műsorvezetője, ilyen sportos műsor volt a videó. Ez meg a régi Origó? Hát nem, a mostani. Mi pár éve volt. A politikától hát elzártozó Harry Kettner. Az izének is volt ott egy műsora, azt is néztem mindig, a Bagi Ivánnak egy ilyen exkluzív vidás műsora. De nem emlékszem már. Szóval olyan mélységekbe le lehet menni, hogy mikre mennek el a pénzeink, amiről nem is tudunk. Kinyitsz valami poros kis ajtót, amiről azt hiszed, hogy egy szekrényajtó, és kinyitod, és egy világ tárul eléd, és senki nincs ott, de csillivili, és ömlenek bele a milliárd. Darásfészek volt a Bagi Ivános, igen. De nem tudom, Henry Kettneréké, az melyik volt? Limit. Nincs, hát, a, nincs semmi. Ez már beszántották, úgy tűnik. Az is lehet, hogy leszedették inkább. Nagyon durva, de hogy ezeket így könyvelik el, vagy így, hogy miért vannak. Nézd, külön cicás szekció van itt a Indaplay-en. Nézd, vadmacska még a rókát is elkergeti. Van a Villa Cats csatorna. Macskás videók, tessék. Ez korrekt, ez korrekt. Bocsánat, ezt a macskát, ezt mi? Elkergeti a rókát a macska? Szerintem elfogja. Nem hiszem el. Amúgy milyen ocsmányul néz ki ez a lejátszó felület? Nem a legjobb. El van csúszva. Nem. Jó, mondjuk a Safari is a legjobb böngésző. Azt figyeld, hová? Elkergette a macska. A Bobazsán Ferenc által készített felvételken egy igazán bátor vadmacska lepi meg a gyanútlan rókát. In the play. Na jó, hát remélem, hogy ez nem került olyan sokba nekünk. Bazzeg, nagyon lejárt az időnk. Sajnos itt a vége a hétnek. Az viszont gondolhatod, hogy de került, elég sokba kerülhetett. Valószínűleg, ja, ez volt a Propi péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Nézzetek rá a kopaszcsimpánz.hu-ra, hát ha találtok ott valamit, ami tetszik nektek, mert hogyha ott vásároltok, akkor a Fókusz Stúdiót támogatjátok az ottani vásárlásátokkal. Hogyha az ipon.hu-n vásároltok, és beírjátok a jól van ez így kuponkódot, akkor azzal is a Fókusz Stúdiót támogatjátok, és azzal is, hogyha megnézitek a többi műsort a Fókusz csoporton, a Kókusz Pluszon, a Világegyen, és persze itt a Jól van ez így-en is, nem többi műsort, hanem majd azokat a műsorokat, amik már vannak, de el lehet kezdeni visszanézni is a legelejétől, az is egy jó szórakozás. Tudom mindenkinek ajánlani. Igen, ne felejtjétek el, legyen minden jó szezonzárót augusztus 20-án, ott a stand-upon utána találkozhatunk, meghallgatva a tűzijátékot egy kicsit beszélgethetünk is. Nyilván jövő héten már itt van az évad zárója Jól van ez így-nek is. Ott ahol is beszélgetünk majd. Ott is fogunk élőben találkozni. Ó, igen, és ma van a napja, amikor a munkahelyi Jól van ez így nézést nézzük, úgyhogy az akkor is csak kerincstelmet meglátjátok, hogy kik nézek, milyen munkahelyekről Jól van ez így. Viszont én már csak azt tudom mondani, Ádám, ez egyetlen és legfontosabb dolog, hogy jövő héten hétfőn. Te hol lesz, Ádám? Jövő hétfőn. Itt teszel? Hát legalábbis vágva kedden biztos. De is leszünk. Micsoda viszont. Ja, itt leszünk! A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Yeah. I'm changing your blood.